राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 16 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम किसी जगह भी नहीं है, एक तत्व है ये। और कभी भी नहीं, किसी समय भी नहीं है, तो फिर किसी समय ही नहीं है, है ही नहीं। अभाव मुख्य है, संसार का अभाव मुख्य है और परमात्मा का भाव मुख्य है, ये मुख्य बात है। तो संसार है वो कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा है, कभी है कभी नहीं है, ऐसा है। और किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, और किसी का है किसी का नहीं है, ये संसार है। और परमात्मा सब जगह है, सबके लिए है, सबका है, सब समय में है, सब कुछ ऐसा। तो ये बात कही भी, जो किसी जगह भी नहीं है तो किसी जगह भी नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि जो वस्तु तो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी दिखती है तो है नहीं, वो आई हुई है, वह भी रहेगी नहीं। और किसी के लिए भी वो नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। धन किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, तो जिसके पास उसके लिए भी नहीं है, मन उसमें नहीं मुख्य है और परमात्मा है ही मुख्य है। वो सब जगह है, सब समय में है और सबके लिए है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, तो है ही है वो। और ये घटना और क्रिया और परिस्थिति और अवस्था ये नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी जैसे स्वप्न नहीं है तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं है, वो नहीं मुख्य उसमें रहेगा। अभी धन आपके पास नहीं है तो कभी धन नहीं है, है उस समय भी नहीं नहीं है, पहले नहीं पीछे नहीं, नहीं मुख्यता रहेगी उसकी। इस वास्ते इसमें कहा जाए कहीं नहीं है तो कहीं भी नहीं है, कभी नहीं है तो कभी नहीं है, ये जरा अटपटी बात लगती है, पर बात सच्ची है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है। जो है कहीं भी है तो वो कहीं भी नहीं नहीं हो सकता, ये इसी का ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसका अर्थ है। असत भाव न विद्यते, असत का भाव है ही नहीं, तो वो असत है कहीं नहीं है, कहीं यहाँ पर घट नहीं है तो घट कहीं भी नहीं, घट का मानो वहां भी नहीं रहेगा, अभी है तो क्या पीछे नहीं रहेगा, उसमें नहीं मुख्य रहेगी। अमुक आदमी यहाँ नहीं है तो वो नहीं होगा, जहाँ है वहां भी पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है, किसी अवस्था में है किसी अवस्था में नहीं है, तो किसी अवस्था में कभी नहीं है वो। तो संसार का तो अभाव मुख्य है और परमात्मा का भाव मुख्य है, यही इसका ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, कहीं भी अभाव नहीं होता उसका, कहीं भी कभी भी किसी के लिए भी। तो परमात्मा सभी के लिए है, किसी के लिए किसी के लिए नहीं हो तो वो तो होता ही नहीं, वो तो बात ही गलत है, वो सभी, कितनी बढ़िया बात है। तो परमात्मा सभी के लिए है दुष्ट के लिए भी, सज्जन के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञान के लिए भी, मूर्ख के लिए भी, विद्वान के लिए भी, सबके लिए हो। सब अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सब अवस्था में है, बालकपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में, सब अवस्था, सब अवस्था में है, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, सब में है, धनवत्ता में, निर्धनता में, सब है, मूर्खता में, विद्वत्ता में, सब जगह है, बलवत्ता में, निर्बलता में, सब जगह है। तो कोई है उसी का नाम होगा, और कहीं भी नहीं उसको सब जगह नहीं समझना चाहिए, जिस जगह है उस जगह भी है नहीं, वो तो मिट रहा है कहा, ये शरीर इस जगह बैठा है तो इस जगह नहीं है, तो ये भी जगह नहीं है, इस जगह ही उत्पन्न हुआ है, स्थित हुआ, लीन हो जाएगा। इस वास्ते कहीं भी किसी जगह भी नहीं है तो किसी जगह भी नहीं है वो, और किसी का भी नहीं है किसी का, तो किसी का किसी परिस्थिति में नहीं है तो किसी परिस्थिति में नहीं है, और किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, ये सिद्धांत है। आपने पूछा था कि किसी के लिए नहीं, किसी के लिए तो है ही, तो है कहां, उसके लिए भी नहीं था, नहीं रहेगा, तो जो नहीं मुख्य रहेगी, अभाव मुख्य रहेगा। परमात्मा सबके लिए है, इस बात से मनुष्य मात्र के उत्साह होना चाहिए प्राप्ति का, तो हमारे लिए भी है वो, दुष्ट है दुष्ट लिए भी है। सूर्यदेव सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का सूर्य है तो कैसे नहीं है बताओ, यानी संतों में सूर्य सर्वदेही नाम, तो सर्वदेही होंगे सूर्यदेव, दुष्टों के सज्जनों के विभक्त नहीं है, तो इस बात से उसके सब अधिकारी है, ये तो सब अधिकार नहीं हो सकते, विद्या के सब अधिकारी नहीं है, धन के सब अधिकारी नहीं है, बल के सब अधिकारी नहीं है, बुद्धिमानी के सब अधिकारी नहीं है, परंतु परमात्मा के प्राप्ति के सब अधिकारी है, क्यों सब हमें अंश हो, जीव लोग जीव बुद्ध मेरा ही अंश है, तो अंश के लिए अंश ही कैसे विमुख हो सकता है। इस वास्ते वो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वर्ण में, सब आश्रम में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, सब काल में, सब समय है वो है, उसका भाव कैसे होगा, है का भाव कैसे होगा, और जो किसी के नहीं, किसी के भी नहीं, उस जगह भी दिखता है, उसमें नहीं था नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं रहेगा, वो रहेगा भी नहीं, कहीं भी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, किसी के लिए भी नहीं रहेगा, तो उस कोरे फंसे हो मुफ्त में, नहीं है उसका आदर करके, उसको सत्ता दे करके महत्ता दे दी, ये तो गलती हुई है ना। इस वास्ते ये सिद्धांत है कि भगवान सबके लिए है, दुष्ट के लिए भी, सज्जन के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी, पढ़े हुए के लिए भी, अपढ़ के लिए भी, वो सबके लिए है। ये बड़ी गलती होती है कि हम पढ़े हुए तो प्राप्ति होगी तो अपढ़ को प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपके बाहर की योग्यता गुण आदि संसार में काम आएंगे, प्रेम परमात्मा में काम नहीं आएंगे ये। इस बार जो कर्ण निरपेक्ष कहा तो कर्ण निरपेक्ष कर्तृ निरपेक्ष ही हो, सब कारकों में निर्भर, कोई कारक उसके लागू नहीं होता, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई लागू नहीं होता, कर्ण कैसे लागू होगा, कर्ण मात्र तो क्रिया की सिद्धि में हेतु है, और क्रिया वस्तु से रहित है, वो कर्ण के द्वारा कैसे पकड़ा जाएगा, जो कहते कर्ण रहित कैसे, कर्ण रहित नहीं है, संपूर्ण कारकों से रहित है, कारक तो क्रिया करने वाला होता है, क्रिया की सिद्धि में आदित्य होता है, कारक होता है, क्रिया जनकत्व कारकत्व, कार्य का लक्षण बनाया है क्रिया का जनक हो, क्रिया पैदा करने वाला हो, तो कारकों के द्वारा तो क्रिया होती है, तत्व तो क्रिया से रहित है। ये गहरी रीति से समझने की बड़ी आवश्यकता है। तो परमात्मा से निराश तो कभी होना नहीं चाहिए, और संसार की भी आशा रखनी नहीं चाहिए, ये सिद्ध हुआ, इसे ये सिद्ध हुआ कि संसार की आशा तो रखनी नहीं चाहिए, क्यों वो कहीं नहीं है आशा, क्या तो हो गया खाली हो गई। और संसार में सब जगह सबके लिए है, तो उसकी आशा सबको रखनी चाहिए। कई आदमी कहते हैं हम तो परमात्मा के लायक नहीं, हमें नहीं मिलेगा। लायक मिलेगा तो सबके लिए हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। लायक ना लायक सबके लिए है, वो मूर्ख विद्वान सबके लिए, ब्राह्मण खाती है वीर शूद्र सुवर्ण के लिए, सब आश्रम के लिए, सब अवस्थाओं में वो है, सब जगह है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय में सब में है, उत्पत्ति में भी है, स्थिति में भी है, प्रलय में भी है, वो तो है ही है। अभाव कैसे होगा, कहीं भी अभाव कैसे होगा, सत का अभाव कैसे होगा, ना भाव भी देते सत, सत का भाव है ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं। तो इस वास्ते उससे निराश नहीं होना चाहिए किसी को भी, अयोग समझ करके। अयोग को पहले मिलते हैं, योग को देरी से मिलते हैं, विद्वान को कठिनता से मिलते हैं, मूर्ख को सुगमता से मिलते हैं। संसार की योग्यता तो संसार में फंसाती है, तो देरी से मिलेगा संसार की योग्यता, तो संसार में कैसे फंसेगा। धन है तो संसार बल है तो संसार, ऊंचा वर्ण है ऊंचा आश्रम है तो संसार में फंसेगा ज्यादा। ख्याल में आदमी नीच नीच सब तिर के राम भजन लोलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी को लीन। ध्यान वाली नहीं बात, सीधी सरल बात है। कितनी योग्यता हो, योग्यता आपके संसार में काम करेगी। धनवत्ता विद्या बुद्धि योग्यता अवस्था वर्ण आश्रम ये संसार में काम करेंगे, संसार से अतीत ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि विषमता है। परमात्मा है समरूप से, तो विषमता कहाँ रहेगी, वहां विषमता संसार में रहेगी, समता परमात्मा में रहेगी। तुलसी ममता राम से, तो समता सब संसार। अब संसार ममता ये मेरा है ये तेरा है, ये भगवान में नहीं है, भगवान सबके मेरे हैं। दस बालकों की माँ हो वो किसी बालक के लिए माँ नहीं है क्या, पर क्या हिस्सेवार है, दसवा हिस्सा माँ का है। माँ के टुकड़े कर दो पांतिया माँ दे दो, पूरी की पूरी माँ है दस बालकों में, सबकी माँ पूरी की पूरी। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हैं सबके लिए। इस वास्ते अपनी योग्यता और अपनी ये देख करके घबरानी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत से लोग इस बात से हताश हो जाते हैं कि हम योग्य नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी योग नहीं है, हमारी योग साधना नहीं है, योग्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है, अपवित्रता नहीं है। क्या बात करते हो आप, परंतु जो चाहे उसको मिलता है, जो चाहे चाहे सुन लो। अब सत्संग किसके लिए नहीं बताओ, आप बैठे बैठे हैं किसके लिए नहीं है, आप लेते नहीं हो बात तो आपकी मर्जी है, किसके लिए नहीं है, सब सबके लिए। ऐसे परमात्मा सब प्राणियों के लिए है, सदा है, नित्य निरंतर है। ये बात अगर समझ में आना तो कभी निराश नहीं हो सकता प्राणी। ये बात समझ में आ जाए तो परमात्मा से निराश नहीं हो सकता, संसार का आशा बंद नहीं रह सकता, संसार की तो आशा नहीं रख सकता, और परमात्मा निराश नहीं हो सकता। ये फल होगा इसका, तो सबके लिए निराश कैसे होगा, संसार की आशा कैसे रहेगा, वो रहते ही नहीं है, ये नहीं रहेगा, नहीं था नहीं रहेगा, नहीं उसकी आशा की जाए, क्या जाए की जाए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार से आशा है ये बड़ा भारी दुख है। आशया ये कृता दासास्ते दासा सर्वदेही नाम, आशा की जो दास है वे संपूर्ण प्राणियों के दास है। आशा दासी कृता ये ना, जिसने आशा को दासी कर दिया तसे दासा आते जगत, जगत दास हो जाए उसका, संपूर्ण जगत दास। आशा ही नहीं किसी, क्या क्या कैसे निराश होगा वो, कोई आशा रखे तो निराश होगा, आशा ही नहीं रखे तो निराश कैसे होगा। कैसे विचित्र बात है। तो परमात्मा संन्यास कभी नहीं होना चाहिए, क्यों सब में है, सबका है। तो सबका है तो हमारा नहीं है क्या? सब समय में तो इस समय में नहीं है क्या? सब परिस्थितियों में तो इस परिस्थिति में नहीं है क्या? सब अवस्था में तो इस अवस्था में नहीं है क्या? वो बोलो कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सबका हक मिलता है पूरा, बालक सभी माँ कह सकते हैं उसको, माँ क्या माँ पूरी है, कोई सवाल नहीं, माँ पूरी की पूरी मेरी, सबकी पूरी माँ है, सबके पूरे है भगवान। माँ तो चावलों की बच्चों की है जिनके है भाग, पर परमात्मा तो सबके है, ऐसा नहीं है, हमारे हैं, हम माँ के हैं, हमारे प्रभु हैं, सब कह सकते हैं। ऐसे सब भगवान को अपना कह सकते हैं, सब शुद्ध हो अशुद्ध हो, अयोग्य हो अयोग्य हो, लायक हो नालायक हो, कुछ हो, भगवान को अपना कह सकते हैं। क्यों? भगवान के जीव मात्र में आने से अंश हो, जीव लोग जीव को दर्शनातना, तो कोई जीव कैसे कह सकता है मेरा भगवान नहीं है? इसे निराश कभी नहीं होना चाहिए। अब इसमें निराश होता आप अपने बताओ, मेरे को भगवान मिलेंगे नहीं। कई आदमी आ जाते हैं, हमारे तो भगवान नहीं मिलेंगे। कोई कहते इस जन्म में तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों भाई, किस जन्म मिलेंगे? कुछ तक कदम मिलेंगे, इस जन्म में नहीं मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। वो कुत्ते का तो थोड़ी अधिकारी हो जाता है, वृक्ष रूखा थोड़ी अधिकारी हो जाएगा, वो हमारा है। अगर हमारे को नहीं मिले तो किसको मिलेगा? फिर किसी को नहीं मिलेगा, वो हमारे को नहीं मिलने वाला किसी को नहीं मिलेगा, सबको मिलने वाला हमारे को मिलेगा। तो भगवान की सब अधिकारी, गीता में जो अधिकारी बताया दुराचारी, सभी चीज सब दुराचार हो, तो दुराचारी और ये भी पापियों ने, दुराचारी पापियों ने दो, एक स्त्रियां तीन और ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र चार, सात हुए, सब अधिकारी। अभी जो सुदुराचार है ये भी जो पापियों ने स्त्रियों वेशस्ता शूद्रा कुंद ब्राह्मण भक्त राजा, इस बारे कोई नहीं रहा। पशु पक्षी आदि को मिलते तो वो पापियों नहीं हो जाएंगे, वो सबको मिल सकते हैं, चारों वर्णों में चारों आश्रमों में सब व्यक्ति मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए मिल सकते हैं। क्यों? जीव मात्र परमात्मा का अंश, तो जीव मात्र की माँ हुई भगवान, तो भगवान सबके बराबर हुए। अब वो कपूत है शंकर, देखता नहीं, ध्यान नहीं देता, प्राप्त करना नहीं चाहता, वो इच्छा नहीं है, उसका अभिलाषा नहीं है, ये कह सकते हो, पर परमात्मा उसको नहीं कह नहीं सकते। परमात्मा उसको वैसा वैसा ही है, जैसा संत महात्मा जीवन मुक्त के लिए परमात्मा है, महान दुष्ट के लिए परमात्मा वैसा वैसे ही है। ऐसे ही दुष्ट के लिए आत्मा थोड़े कमजोर मिलेंगे, भक्त बलवान मिलेंगे, ज्ञानी को से बहुत बलवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो है जैसे के जैसे, और सबके लिए। इस बात को ठीक समझो तो सबकी हिम्मत होगी, अभी हम मिल सक रहे हैं परमात्मा को। धन सबको नहीं मिल सकता, बल सबको नहीं मिल सकता, राज्य सबको नहीं, बरोबर चीज जो कोई नहीं मिलेगी, सबको कैसे मिल जाएगी? अरे भगवान एक ही मिलेंगे सबको, नीचे से नीचे को, ऊंचे से ऊंचे को, ब्राह्मण को, समार को और मैत्र को, वैसे ही मिलेंगे, वैसे वैसे ही। ये बात ध्यान में आ जा रही है, जच जाए ना तो सबके आशा हो जाएगी भगवान को मिलने की, निराश कोई नहीं हो सकता। कैसा ही हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र, इसी सिवा हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारसी कोई फैन हो, यह आपस का मतभेद है, भाई भाई आपस में मतभेद करते हैं, माँ में जाते ये कुछ है सब, माँ में सब ये कुछ माँ, तो भगवान तो तुम्हें माता पिता, तुम्हें भगवान की माता है, हमारे पिता है, तो भगवान हम एक हो जाएंगे नहीं, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। सबका हक लगता है, सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, सब वर्ण सब आश्रम अचार बंदार बुरार भलार, कोई अंगहीन हो तो उसकी माँ विकल मिलेगी, अंगहीन मिलेगी। माँ तो वैसी वैसी है, तुम अंगहीन हो सकता है, तुम बीमार हो, तुम स्वस्थ हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपढ़ हो, माँ के भेद होगा तो माँ के भेद हो सकता है, क्योंकि माँ तो एक व्यक्ति है, भगवान भेद नहीं हो सकता, सबके भगवान है, सबके अपने भगवान है। कपड़े निरा खास अपने भगवान है, बच्चा माँ को अपनी कह सकता है ना, ऐसे सबके सब भगवान को अपना कह सकते हैं, अधिकार है। क्यों मम अंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सुभराशी, तो कैसे कोई कह सकते हैं मेरे भगवान नहीं है, मैं भगवान का नहीं हूं। तब बोलो कोई शंका हो तो बोलो, इस बार सबके उत्साह होना चाहिए, अयोग्य के भी, योग्य के भी, निर्धन के भी, धनवान के भी, बलवान के भी, निर्बल के भी, बूढ़े के भी, बालक के भी, जवान के भी, स्त्रियों के भी, पुरुषों के भी, सबके उत्साह होना चाहिए। इसका सुख सब बराबर है, सब पर मोरिश बराबर जाया।